سورة النساء درس نمبر 9 سالويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر نخوخي الله پڑاگا خبر لرا پڑاگا کلمه لرا بسوء ده شرک من القول ده وینانا الا من ظلم مگر آغا سوک چه زیادت پیوشی ظلم پیوشی. وکان الله ده اللہ تعالی سمیعا علیما اوریدن که اوفوا. لا يحب الله الجهر بالسوء نخوخي الله پڑاگا کلمه د شرک لرا الا من ظلم مگر آغا سوک چه زورو شی پا آغا بانده. دا مانا تفسیر قرطبی کرده او د قطرب نحوی نه کرده او قطرب نحوی ده 206 کی اوپات شوه ده امام بخاری نا 50 کال مخ که امام بخاری ده اوفات کال چه کم ده نا 256 ده اجرائی گه او ده پا 206 کی اوپات شوه ده اغا نوم 50 کال مخ که اوپات شوه ده. نو قطرب ورته ویلی وی اسی خود ده نوم محمد ابن مستنیرو و قطرب یو تزکوی چه ده استاد سیبوی چه اغا با سبق خودو نو ده سار ده وقت نباغ شورو کول ده سبقم. نو طالبانو بخپل نخیخی و چه سوک رومبه راشی نو اغا تبا رومبه سبق خولی کی. نو محمد ابن مستنیر چه او چه قطرب ورتوی نو دی با همیشه دا پار چه استاز باو کتل نی با دا طولو نمخ کیو. نی اورز ورطا استاز وی انت قطربون تا قطربی او قطرب آغا مرغی چه منگ ورطا زمنگ پالاکا که وطا چتی وی سوک وطا تاڑای وی چه استازو پالاکا که وطا سوی آچه زر زر دانگی چتی. نو چتی چه کم ده نو قطرب ویلی شی چتی تا یعنی مطلب دا چه تا دمرا تیزه لکه سنگ چه چه تیز ده. نو ده دی وجه نه ورطا قطرب نو بیاده اغو نوم چه کم ده نو قطرب شو چه استاز ورطا ووی انتا قطربون. نو اغا دا معنی کرده ده او تفسیر قرطبی را غسته ده او دا تفسیر قرطبی نه شیخ القرآن ده پنجپیر ده مالی نه ترجیح ور کرده ده چه معنی لا يحب الله الجهران نخوخی الله پڑاگا کلمه لرب سو اد شرکنا نخوخی الله پڑاگا کلمه لرد شرکنا من القول دوینانا الا من ظلم مگر آغا سوک چی زیاده پیوشی. خلق قرآنی ولی ده اورتوائی چی کلمه د شرکو آیا کنی وجنو ده. نو پا داس حالت که چی ده دزدو مطمئنو پا کلمه ده توحید بانده او د مرگ د وجه نه د کلمه په ژبه باندې وویله نو په داسې باندې الله تبارک و تعالی رانیول نه کوي. خو ایمان د بلال ته وګوره چې سخته سخته سزا وله ورکیږي او د هغې باوجود د سزا ورکولو سره چې په سزا که دا د اور وه که د ګټو وه که هغه د والو وه هغه به دا آواز کو احد احد اغي بوتوي ده شرك كلمه هو يا اغبوي احد احد الله تبارك وتعالى يودي او اغسر بل سو كي صدر نيشت دا غبو صفاتو كي نيو ايمان اغدي چه سړي سزا وته هم ویلاويږي او دا غي باوجود هم دي ده الله د توحيد خبره اغنه پريګ دي. ابو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه راغله دي او اسلام قبلی نبی علیہ السلام سکی چی اسلام قبول کو وی زخ بدا مسلخ پل قوم تا بیانوم خلکو تا پڑاگا بیانوم نبی علیہ السلام ارتوی گزارا با کئی لغنی هغه چرته گزاره کوله. لاړو په بیت الله کې چې څنګه ایمان راړو، کلمه اوچته کړه، وی بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. مشرکان پی راجمع شو او وی وی ډبو په دې کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه راغې او پرې خدا غي چرتا. هغه ورته وی تاسو ته پته ده دا څوک دی؟ وی دا څوک دی؟ وی دا د غفاری قبیله ابو ذر دی، سبا دا غي په قوم باندې زمونږ استاذ د تجارت لارې دي، څنګه به ځای بیا لارې به ته بندې کی دی؟ هغه پرې خدای دا یو دا ایمانی چې سره د والو ټکولونه خلق مختلف قسم بندوبسونه به کوي، خو ته به د حق نه نه راوړی. او دا په هر دور کې الله تبارک وتعالی دغه نمونې ښودلی دي، په هر دور کې د الله تبارک وتعالی د دین لپاره. اصحاب کاف چې کوم نه، په سورۃ الکاف کې 14 نمبر آیات زه تاسو ته وایم. سورۃ الکاف کې په 14 نمبر آیات کې وګوراغه، اصحاب کاف چې کوم دی د باچا مخ کې ولاړ دی، او هغه څنګه د توحید هغه خبره څنګه په یقین سره او څنګه په زور سره هغه د الله تبارک وتعالی د وحدانیت دغه مسله هغه کوي. 14 نمبر آیات سوره کاف کې أعوذ بالله من الشيطان. وربطنا على قلوبهم أو پټې لګولوي منګه على قلوبهم پزړونو د دې باندې اذ قاموا کله چې ودرېدل فقالوا نويدي ربنا رب السماوات والأرض رب زمنګا رب د اسمانونو او د ځمکې دې لن ندعو من دونه چرن رمدت کو سیوا د دې الله نه لن ندعو نرا مدد کو من دونی سوا د الله نه اله کارساز بل لقد قلنا اذا شتتا تحقیق وبوایو موږ په دغه وخت کې زیاتی خبره هؤلاء قومنا دا کسان د قوم زمنګ نه دي اتخذوا من دونه الهه چې نیولې دي بغیر د الله نه کارسازان نور لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولنرى اوريدي پديمان دليل خکارا ومن ازلو ممن افترى على الله كذبا نسوکت غټ ظالم دا غچانا چې جوړ کی په الله باندې دروغ ولالی او الله ولا پسړه باندې پټه راوستې دي د سشي د اطمینان پټي اگر چې د بچا په مخ کې او د قوم په مخ کې مسله د توحید بیانې وي چرې منګا بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کو او کومنګ دا کار وکړو نو په دغه وخت کې به موږ شوده زیاتی کوونکو نه. څوک چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نه زیاتی کوونکی دی، نو موږ به د زیاتی کوونکو نه شو. هؤلاء قومنا اتخذوا دا زمنګ قوم دی چې نیولې دي من دوني سوا د الله تعالی نه نور کارسازان، چې کله نور کارسازان نیولې دي نو لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولن راوړي دي په دې باندې دلیل ښکارا. موحد سړی چې خبره کوي د خبره مضبوطه وي، وته خود ګمبتونو د مزارونو او د باباګانو او دارنګي د درگاهونو تزي چې زالته برکت حاصلوم دلیل راوړ الله کله ویلی چې دې ځای برکت دی، دې ځای ته برکت لرازا او دې ځای تخپل جهتونه غواړه سم وګوره ښکلی پنچپیری دی. پنچپیریان دي که زمونږ په دور کې بیا وي دا پنچپیریان دي، دا پنچپیرې دا خو اصحاب کاف کله تیر شوي دي. پنچپیر خو یو کله دی، دا خو دین نه دی، خو یو سړی یو خبره په هغه ځای د پنچپیر کلي وکړه نو خلکو ولا چې کم دی نو پنچپیر دین او د نسبت چې کم دی نو دی ته وشو. الان کې وګوره ته اصحاب کاف څه وایي، کچاره موږ بغیر د الله نه بل څوک کارساز ونی وو نو په دغه وخت کې موږ به د زیاتی کوونکو نه شو. او چې چا نیولې دی بغیر د الله نه بل څوک راوړی دلیل کنه، نو موږ هم دغه کوو. یاره ته چې وایې دا زی او دیره مدد کوي، لږ دلیل پرې راته د قران او د سنت نه وخایا، لږ دلیل پرې راته د صحابه نه وخایا، لږ دلیل پرې راته د سلورو امامانو نه، لږ دلیل پرې راته د امام بخاری نه، د امام مسلم نه، ابي داود نا ابن ماجه نا د ټولو کې کوم دی مونږ ته وخایس دلیل چې تاسو سره دلیل شته نو چې دلیل سره نشته نو بیا څنګه را مدد کوي دغه رنګ اصحاب کاف هغه ساحران سورۃ الطه کې براش ان شاء الله 70 نمبر آیات کې د لږ وخت مسلمانان دي او چې څنګه د الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړو او په سجده پریوته دل فرعون ورته وی تاسو زما د آرډر نه بغیر خبره ومنله زب تاسو لا لاسخ پی عدل بدل کټ کم هغې ورته وی فق دی ما انتقاد چې څه کا هغه وکا حقیقت زمونږ ته دن نه شوی دی اوس دا په دې نه کېږي چې ته اوس مونږله ته مونږ یارای او مونږ ته دا نمونه د سزا او رونې کوي دا حقیقت اوس چې کوم دی زمونږ د زړه نه ته بار کولی نه شي نو حقیقت ته توحید چې د چا زړه ته دن نه شي هغه بیا په سزاګانو مانې نه لر کېږي نو یو دغه ایمان دی وګوره چې د الله تبارک وتعالی د دین خبره کوي خلق ولا د سزاګانو د پاره تدبیرونه کوي خو هغې د شرک کلمه چې کوم دی نه وایي نو ځکه وایي لا یحب الله الجهر لا یحب الله الجهر بالسوء نه خوښي الله په ډاګه کلمې د شرک لره من القول د وینانا الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم پیوشي دغه رنګي د دې معنی تایید سورۃ النحل 106 نمبر آیات کې هم شوې ده من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې کوپر وکړو په الله تعالی باندې پستی ایمان راوړلو ددنه الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان مگر هغه څوک چې زیاتې پیوشو او زړه د دوی په اطمینان باندې ظلم پیوش ظلم پی کیږي او د زړه په توحید باندې کلک دی خو د خلکو د ظلم او د زیاتی د وجې نه د خولې نه کلمه د شرک راووتې ده خو د زړه نه نه ده نو په داسې باندې الله تبارک وتعالی وی الا من ظلم مگر هغه څوک چې زیاتې پیوشي اوس که چېرې د خپل سینه د شرک ته پاره کولا وکړه نو په دغه آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي د سورۃ النحل دغه آیات ولیکن من شرح بالکفر صدرا مگر هغه څوک چې کولاو کی د پاره د کفر سینې لره فعليهم عذب من الله نو په د باندې غصه د الله ده په د باندې غضب د الله دی ولهم عذاب عظیم او د دې د پاره عذاب د دردناک چې سینه د شرک ته کولاو کړه نو هغه خلکو له بیا غټ عذاب دی خو که د زیاتی د وجې نه تا د شرک کلمه صرف په ژبه باندې وویله په هغې باندې الله تبارک وتعالی تار نه رانوي خو که چېرې ودنه ویله او په هغې کې وفات هم شوې چا مړ هم کړې نو د شهادت غټه درجه دې حاصله کړه تاسو ته د مچ هغه په سر باندې چې دوه کسه نبی علیه السلام وایي یو د مچ په سر جهنم ته لاړ او یو د مچ په سر باندې جنت ته لاړ صحابه تپوس کې یا رسول الله دا څنګه وی په یو ځای کې پاټک لګېدل او درگاه دا غي درگاه په نوم باندې جلاتیان بولاړو چې چا بس شه د بابا په نوم ورنکو منختا هغه نه به سټ پرې کاو یو راغي ورته وی قرب ورکسو هغه ما سکه نشته هغه مچ راونی وو دغه سې نشته لیکن سټ پرې کټ کی هغه وی زه د الله مخلوق د مخلوق په نوم باندې ورکم سوال نه پیدا کیږي وینور کوي وینا بالکل نور کوم سټی دی وو هاو بل راغي ورته قرب اغهم وي ما سره سنشته وي حتى ولو ذبابا وني واګر کې یو مچي خو ورکه خو چې سټ نه بچ شه پرې کو دیون پرې کې دو د سټ نه اغه وي مچي وني او درګاته ورځو سورا جوان به لاس کال نور پاتې شو خدای نه پس نبی عليه السلام وي جهنم تلا نو دا الله مخلوق چې هغه مچ دی نو چې مټایا نیوي شلی کیږي پراټی پخیږي او سنگان لالیږي ګډان لالیږي غرسونه کیږي د قبرونو باندې چڑاوی کیږي او په بازارونو کې پلسم محرم باندې هغه شربت د غیر الله په نوم باندې ویشلی کیږي او دا رنګه د دغه میاش د محرم کې چې هغه خلق پخلی کوي دا غي سره مشابهت ساتي پاغه شپو باندې پاغه رزو کې هغه خوراکونه تقسیمای نو د دې ټولو خیال او سوچ کول پکار دی چې یاره د غیر الله په نوم خو څه شی نه دی. که د غیر الله په نوم یاغې سره مشابهت وي دغه شی چېرته ونه خوري. نو وګوره ورته الله تبارک وتعالی د شرک تپاره دومره چې کم دی نو گنجائش نشته چې یو سړي ته معافي وشي. اگر چې مچ غونې شی دی ورکه نو هم د الله په غریب کې هغه سړی راغی او جهنم ته لاړ. وکان الله سمیعا علیما دی الله اوریدونکی او پوها. الله تبارک وتعالی اوریدونکی دی. که ته په ژبه باندې دا خبره وکړې نو الله خو ستا خبره اوري چې تا کلمه د شرک وویله. خو سمیعا علیما خو پوه دی ستا په زړه باندې که زړه کې دی نه وه. نو اوریدونکی دی ستا خبره اوري که چرې تا د زور د وجې نه ویلې وه چې زور در باندې شوی و خو په زړه دې علم دی که زړه دې صفا ساتلی و نو زړه باندې دې پوه دی. او که نه تا سینه کولا وکړه نو هم د الله تبارک وتعالی نه د چا سینه دن نه ته پټه نشتې چا د شرک دپاره خپله سینه کولا وکړي. ان تبدو که ښکاره کوئ تاسو خیرا کلمې د توحید لرا او تخفوه یا پټوئ دې لرا یا پټه ساتئ دې لرا او تعفو عن سوء یا مخ اړوئ د کلمې د شرک نه فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی کان عفوا قدیرا دی عفو کوونکی قدرت لرونکی. که تاسو ښکاره کوئ کلمې د توحید لرا او تخفوه یا پټه ساتئ دې لرا هغه وخت چې کله لا په مکه کې خلکو ړومبی ړومبی ایمان راوړی و نو هغې ته به تکلیف میلاوېده بهر خلکو به له تکلیف ورکو. نو په داسې حالت کې کچر یو سړي خپل ایمان چې ایمان یې مضبوط دی خو د دې دپاره چې یاره ما ته به تکلیف خلک را رسوي او د پټو ساته لکه څنګه چې نبی علیه السلام صحابه به ایمان راړه نو یې خیال کوي لږ په سوچ او سمجھ او د دغه نه کار اخلی د نرمۍ نه کار اخلی دوره تیزی لا مه کوئ. نو په داسې حالت کې کچرې ښکاره کوئ تاسو کلمې د توحید لرا او تخفوه یا پټه ساتئ او تعفو عن سوء یا مخ اړوئ د کلمې د شرک نه مخ ته واړو چې زه بالکل له کلمې د شرک خبره چې کم دی د هغې نه مخ اړی او هغه نه خوښی فإن الله یقینا الله تعالی چې دی کان عفوا قدیرا دی عفو کوونکی قدرت لرونکی. کستا دشمن په تا باندې په زور باندې دا کلمه ویلی نو هغه قدرت لرونکی دی چې هغه دشمن بدل راونیوي او هغه په دې قدرت لرونکی دی کچره هغه دشمن د شرک په حالت کې د دنیا نه رخصت شو نو هغه له سزا ورکوونکي معنی قدرت لرونکی دی هغه له سزا ورکوي. ان الذين يكن اعكسان يكفرون بالله چکوپر کوي په الله تعالی باندې ورسله او په رسولانو د الله تعالی باندې ويريدون اراده کوي دي ان يفرقوا چې پرکو کی بین الله په منځ د الله تعالی کې ورسله او په منځ د رسولانو د الله تعالی کې ويقولون وايدين امن ببعض ایمان راوړو په بازو باندې ونکفر ببعض او کفر کوو په بازو ويريدون اراده کوي دي ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چونی په منځ د دې کې لار. الله تبارک وتعالى فرمایي یقینا هغه کسان چې کفر وکړي په الله او په رسولانو د الله تعالی باندې او دا اراده کوي چې موږ پر کوکو بلتون کو په منځ د سکه په منځ د الله تعالی او د پیغمبر کې نو دا په سکه پرک کولی په ایمان کې به پرک نه ساتي. که په ایمان راوړلو کې د پرک د الله او د پیغمبرانو وساتو مسلمان نشي جوړېدی. په ایمان راوړلو کې وا چې څنګه په الله ایمان راوړي داسې به د هغه په پیغمبرانو باندې راوړي. بعضې خلک نه پوهېږي نو هغې څه کوي وایي پیغمبر او الله کې به پرک نه کوي په درجه کې. نو په درجه کې چې د پرک ونه کړو خو تا شرک وکړو. پیغمبر خو بنده دی او چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی او الله تبارک وتعالی د درجه عمر د بل چا درجه جوړې دی شي. نو پیغمبر به الله سره په درجه کې نه برابرای. نو زمونږ په ملک سو کی ستا د کم چې د امام زی محراب نو خی طرف تسلی کی یا الله، او ګس طرف تسلی کی یا محمد. نستا په محراب کې ستا په ملک کې چې کم دی د پیغمبر درجه یې د الله د درجه سره برابر کړی دا نه آیا. ما په اسلام آباد کې بحریه ټاون کې جمعات کې دا وو التا دا کوړی نه پارغ او مفتی ومو، یو خوی علم وکي بیا مفتی چی شي. مزور لړم او ما ورته وی مې په دې جمعات کې دا چرازوان دے او پا دی نبی علیہ السلام سره یا محمد لکلی دی، ما یا دا لفظ ندان دے او ندا چکم دے نو پا غیب بانی یو اللہ تعالیٰ تا کی گی پیغمبر تا نشی کے دے. نو اما ویتا سرا دا دی سا ثبوت تے مولا دریک پانی چکم دے دا سعودیہ فتوہ وارکلا، نو چاہا میں اولا وارکلا ویزا بداو گورم چاہا ویورا بلا رز میتے تا پس میں پتوہ کی پرک را پرک دے. بل را سار و سر دری علیمان رال ما دی پجر منز منگل تکو چه سنگ دا آقا کام ریتا ننو تو جو زور پس ننو تیدا. ما ایتاس هم علماء اکرام راغلی ای ملمانی ای او دی هم دی جماعت که علم دی دتا ماوی چه دا یا محمد یا تی لرکا، نو دی دا یا نلرکای او دوی ما خبر دا چه ما دل پیتوی هم را اوڑی دی او آقا پیتوی چه کم دی هم پا دی مانی ناغوی دینا شر جوڑی گی دری و کسان راتا ہوئی. نو ما شر گورا د الله تبارک وتعالى ودین شر به جوړ شي او مصیبت به جوړ شي. نو زمونږ خلک څه دي؟ د شر او د مصیبت نه لري کې خیر دي کله الله سره شرک کی. دا زمونږ د علما او تصریف مفتی یا د کورینه فارغ مفتی وسم فیسپور کې هغه جمعات چې کم دی دغه یو جمعات په فیسپور کې هلته بحریا ټاون کې وسم چې لړ شي زه چې کله لړ شم په چوټه چانه تاسو کوم ډر کړی دی کنه وای نه اخ کشان لازوان. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى او د پیغمبر په منځ کې په ایمان راوړلو کې کده پر کو کنه ته مسلمان نه او که درجه کې تا دا وکړو چې په درجه کې دې پر کو نه کو او پیغمبر دې دا الله تبارک وتعالى د درجه سره برابر کو، یا ولی یا پیر یا ارسوک چو پا مخلوقات کی، یا جبریل امین اسرافیل میکائیل ملک الموت ارسوک چو خوچه تا دا اللہ سر پا درجہ کی میلاو کو دا چکم دینو کوپر او شرک دی. نو دلتا مراد دا پرک را وستونا اگا دا چی پی ایمان کی با پرک نکائی سنگ چی پا اللہ ایمان راوڑی دا غرنگی با پا پیغمبرانو دا اللہ ایمان راوڑی ویقولونا او وای با او دا پیغمبر من ایمان راوڑل سدی پیغمبر چې کم تعلیمات مونږ ته راوړي دي به چون و چرا به مونږ منو. پیغمبر چې کم کتاب مونږ ته بیان کړی دی د دې کتاب به مونږ تصدیق کوو او په دې به ایمان راوړو او دا به خپل قانون ګرځو. او د نبی علیه السلام احادیث مبارکه چې صحیح حدیث دی هغې باندې به عمل کوو او هغه به زمونږ د هر چا د دلیل نه کاغا ائمائی کاغا علمائی کاغا مجتہدینی کاغا ارسو کی خود جد نبی علیہ السلام حدیث را گئی بیا دا غی پا مقابلہ کی بچے کم دینو بالکل تبل سین آخلے بیا با ہم آغا آخلے. نو دا دی وجی نا دا پیغمبر او دا اللہ پا منس کی پرک چکم دی پی ایمان راولدو کی نشتے او پا درجہ کی پرک چتے ویقولو نا وائدی نؤمنو ببعدین ایمان راولو پا بازی ونکفرو ببعدین او کفر کو پا بازی ويريدون اراده كيدي ان يتخذوا چونيوي بين ذلك سبيلا پمنز دي کلار په بازو باندې پیغمبرانو باندې ایمان راوړي او په بازو نه راړي. نبي عليه السلام چراغي يهود اول نه وي پیغمبر برازي بي پیدا اول نه اغي کافر دا رنگ يهود پیغمبران سمني او سنمني دا رنگ نور چې کم خلق ته نسوارا اغي پیغمبران سمني سنمني زمنګ د نبي عليه السلام امت چره اغه به ټول پیغمبران د آدم علی السلام نواله تر د نبی علی السلام پورې چې سور انبیاء علی السلام راغلی دي اغه ټول د الله تبارک وتعالى حق پیغمبرانو او په خپل وخت کې اغه خپل امتونو ته حق مثلا را رسول دا زمونږ د ایمان دی. اولائک هم الکافرون حقا دغه کسان چې بلتون راوس په ایمان راوړلو کې د الله تبارک وتعالى او د پیغمبرانو دغه کسان دي کافران په سچا باندې، په حق باندې، په رښتیا باندې. و اعتدنا تیار کړی دی منګا للکافرین، د پاره د کافرانو عذاب مهین، عذاب سپک، د داسې خلکو د پاره الله تبارک وتعالی عذاب تیار کړی دی. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی دی بالله، په الله تعالی باندې، و رسولیه او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې، ولم یفرقوا بین احد منهم، او پرک نه کوي په منځ دی او کس کې دی دینا، هغه کسان چې ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، و رسولیه او په پیغمبر د الله تعالی باندې، ولم یفرقوا بین احد منهم، او پرک نه کوي په منځ دی او کس کې دی دینا، یا پیغمبران ټول منی یو کې پرک نه کوي په ایمان راوړلو کې، اولئک دغه کسان چې دی سوف یؤتیهم، زرد چې وربکی دیتا اجورهم اجرونه دی دی. وکان الله غفور الرحیم، دی الله بهون کې رحم کون کې. هغه کسان چې الله تعالی باندې ایمان راوړو او پر رسولانو د الله تعالی ایمان راوړو او یو کې پرک نه کوي چې عیسی علیه السلام منم، هغه پسې چې کوم پیغمبر راتلونکی دی نه منم، چې نبی علیه السلام دی، نبی علیه السلام منم خو زه بل یو پیغمبر نه منم، هم دې ایمان کامل نشي کېدی. ایمان به دې کامل علی چې په پیغمبرانو کې، په ایمان راوړلو کې بالکل فرق نه کوي، او ټول انبیا د الله تبارک وتعالی صادق او امین رښتونی او دارنګ د الله تبارک وتعالی پیغام را رسوونکي اومني، او کوم خلکو چې دغه خبره منلی وا هغه کامیاب، او چا چې نه منلی هغه ناکامیاب. نن موږ هم د قران او د سنت خبره چې اومنو، ان شاء الله ان شاء الله الله تبارک وتعالی د اخیره خاتمه زموږ په ایمان نصیب کی، نو کامیاب بې، او کچره نه موږ دا و نه منلا نو موږ بچریم کامیاب نشو. لا يحب الله الجهر بالسوء، نخو خی الله په ډاګه کلمې د شرک لره، من القول د وینان الا من ظلم، مگر هغه څوک چې زیاتې پیوشي. وکان الله دی الله تعالی سمیعا علیما، اوریدن کې فوا، ان تبدو خیرا، کخکار کوي تاسو کلمې د توحید لره، او تخفوه یا پټ ساتئ دی لره، او تعفو عن سوء، یا مخړوي د کلمې د شرک نه، فإن الله یقینا الله تعالی چې کان عفوا قدیرا، د افکون کې قدرت لرونکو سبب الله تعالی به ضرور کی، نن خو ته کلمه په ډاګه نشي ویلې، والله به ضرور کې قدرت لرونکو دی، بیا به په ډاګه باندې جمعتونو نه د اذان आवाज خيږي او د توحید आवाज به خيږي، او ما غوښو چې الله تبارک وتعالی مکه ورکړه. زمنګ په ملکونو کې د توحید خبره ډیره ګرانه وا، او خلکو به پتوی لګولې دا وابه دی، دا پنځپیر دی، نن ورشه وګوره داغه پنځپیریانو ته خلک چې کوم دی خپل جمعتونه سجاوي او راضي او غي پاغي کې مسلې کوي، دا الله د دین دعوت ورکي، او دا الله د قران غ درسونه وګوره زمونږ په ثوابای، او په دې علاقو باندې څومره درسونه شو د زنانو او څومره درسونه شو د نارینو، الحمدلله غ مسله چې کوم دی خلکو منله. الله قدرت لرونکي دی، پروندې تا نشو کولې خلکو تنګولې، الله قدرت لرونکي دی، داسې طاقت پتا لدر کی چې ته بډا غوانی بیا د کلمې د توحید چې کوم دی بیان کای. ان الذين یکننا کسان یکفرون بالله، چې کوپر کوي په الله تعالی باندې، و رسوله او په رسولانو د الله تعالی باندې، و یریدون اراده کوي دی ان یفرقوا بین الله، چې فرق کوي په منځ د الله تعالی کې، و رسوله او رسولانو د الله تعالی کې، ويقولون وايدي نؤمن ببعض، ایمان راړو په بعض باندې، و نکفر ببعض، او کفر کو په بعض، ويريدون او اراده کوي غواړي دي ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، چونی وي په منځ دې کې لار، اولئک هم الكافرون حقا، دا کسان دي کافران په حقا، واعتدنا للكافرين، او تیار کړل موږ د پاره د کافرانو عذاب مهینا، عذاب سپک. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی دی بالله، په الله تعالی باندې، ورسله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې، ولم یفرقوا بین احد منهم، او بلتون نراولی پرک نراولی په منځ دی او کس کې دی دینه، اولئک دا کسان چې دی سوف یؤتیهم، زر دی چې وربکی دی تا اجورهم وجرونه دی، وکان الله غفور الرحیم، دی الله به اون کې رحم کوونکې. ها دعا لو کې.